を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسنا بونا وری سیر دولمان دیگون واکر گنجینی شاراو نوچه دور دراو بخراب کاری شوینی ندوز را اوشه ندیارو آلوز لخوی رگری هنیم رووی بهیز حال بشیر دراون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان؟ ای گمشه اگر یه مقاش من نگردی تا یه ورام من نچشایا است تو خواردنی قرشه بوید یه گشتی؟ ای هاوه براسی تو زور سرکشی بلام ایو من تن گرتوا هر دکتان من تن پاره است و من تن گرتوا زور باشه واب زنم واب گون براس کاتسو زور سپاس تکم گون جیانی منی رزگار کرد من به تنیا هم نکرد ام دوانا جرمتیانم لرزگار کردنی تویا زور سپاس دانکم نخیر پیز نکه سپاسم کی زور باشا من زود خوشم که تو باشی بله من اگر موسر کاری خوم زور سپاس او چیه؟ من داویلی برد نکم لحر بیره ازی کردوما من بوره براز لیوریو داویلی برد نکم ام گران کاریه لناکه و چی بو؟ بمشیوی زور نشرینه هر پیم بله لیوریو تنیا لیوریو منیش داویلی برد نلیکم او هموشانه اگرین مو که پیمو دی من زور حالا بو نخیر کشنیه براسی من سرزامم پیتان آوره ای جور من بر پرسیانه تی گواستنا و تا نگرم آستو بو نزیگ دریم بندری تاقی کردنا وگار براستا باشا ای چی لباری تاقی کردنا وگای تو هر وگ وطم بریاری من بو ایو درچون تانه لای من بو ای هر سکتان درچوه بمچوره گشتکی گوندس پیکاتو لسر رچکی باوکشی بردوام بید دوی اوی توانیان دلی کابتن بدست بینن هر یک لگونو کورا پیکاو لیوریو بسلامتی گیشنه بندری دول زور سپاس کابتن زور پی خوش حال بو منیش هروها و با اوی بی سلمینم که سپاس گزارم چن آموشگار یکتان پیش کشکم آبی جوان جمله برم آموشگاری؟ سرگه او داره آبینی لسر و برزاییه آبی بروی با او شوینه چون که رگه ایکی کرد کراوه یا با شوینی تاقی کردنه و کار رگه ای کرد کراوه؟ تگیشتم آبی برو او داره انگاو بنیم هروها کم کابتن زور سپاس بختی کی باش بله یا بختی کی باش ترین با تو کردیم جان اگه داری خوبه خامه نبیجی کراکان بو تا کسی که پیویست ریزی لیمجی براستی همه زور سیره بوچی؟ بوچی؟ بجوره او نوسراوی که پیم انگیشتوه پیویست تاقی کردنوکان لشوی نیشاری زابان انجام بدره استا ایمه لیره این دارکش لو آراسته ایه بپیچوانه ایمه ویا لانه تو حالا تیگشتی بیتی وانی؟ لانه خیر کپتونو تی بره او داره برون کلسر برزایی که یا سیره اوی که پیوتی هیچ یرمتیه که ایمه نایا ابی بوچوی شاری زبان بروین استا نزانم بوچو بروین امان جی ایمه اوی بگینه شوی نیوز بپش بسن بهند یک زانیاری امش کوتا تاقی کرنوی پیجو ایبچینه نو تاقی کرنوی را چکن ازانم من او بباشی ازانم ای زانم باشا من روم سیری گکم دل نیام کابتن لبرهوی که گرم پیج نیازی و رگایی کردو واسه کوره او براسی تا او پاسی که بو زابان روار زوری نماو ابی بچین سر کوین لگل تو ما کوره او کوره ابی فیر بی باور بهمو کسی نکا که ای بینید ای خواه چی؟ بوسته تو حسو که تیگون زیادر سر انجم را اکیه شد لقصه کانی کپتن بوی لگل او آروم کواته بوشی ویا باشا مالاوا پی خوشحال بون بناسین تن جی متمنه پی کردن نین هر وکو تیگیش بوم سواری پاسکا بم آروم پیوستم به ایوه نیا کواته او بوسه و دیاره که هیچ پاسه نتوانه بگه تشاری زبان نزانه کن زور جاره کونه او جور فیلانه ویتر بوسن بوسن بوسن شاور ریم کن بوام درکو کبابی من بطنیا بن هر وکو گشت کردن بطنیا شر خوش نیا بویا بریار ما تا ماوه یکی زورتر لگلتانه بمین بوا او باش را ام شوینه زورتر سناکه ها تنانت کسی شیلی نیا نه نه خیر خلکی زوری شیلی ها چی؟ دی منه ترسناکه چیه؟ سرنج راکیشه سرنج راکیش؟ سرنج راکیشه سرنج راکیش دو حال بجردی سرنج راکیش تانه پیشه کواته ایوه بنیازن برو او داری سر برزایه که بچنوه بو اوی بگن بو دارا ابی بناو امشارو چکای ابرون و پیویستا بپرسیاریک ایو تاقیب کموا باسا باسا چی روی علیرا؟ پین چرکتان لپیشا بو اوی والام بناو والامی حالا هر سکتان دور خرینوا و پیویستا تاقی کرنوی راو چکانی امسال لبیر بکن تیگشتم کواتا مش بشکل لتاقی کرنوی راو چکان وانیا؟ کواتا بو شیوی هر بر رکم شهر از امنم زوره تاقی کرنوانا بوستا یک پرسیار؟ والاما که حل بجردنی یکم ابیان دوام وجگلم دو حل بجردنه والاما که حلیا هر وها ایواج ادارن تو کمی بوستا ایم هر سکم والامی پرسیار که اینوا کواتا اگریشی کن حلب که منش دور اخریم و یعنی مادم و ایم نیگرانم لوی کلود برزی تاواتا لیکا والامی خوتم سپین زور سیر بلام اوه چی و تو بلا مزنن چی؟ پیویسته ایک اکم والامکی بزنه و تو بوشه و زور اصلا تره بابا من لراستی ها من باش نیم لمشتانه یا کواتا چاری تر من نیا لگل یا اوما ده خیرا کن اگی نا پیش یا والامی پرسیارک ایم تو چی کورا؟ منم کورم بینی لبندرکو دوی ایم کوتو من ازانم براستا؟ ببورای بشکل لراستی ها گفتو گو که ایوم برکود بیست چی بکین؟ وا دیاره ام کورا بپروشا پیوی سر ریگای پی بین باو شیوی جزانین شوازی پرسیارک چونه من ایس که شیکم نیا کواتا روما پیشو گم جینه لدوای اما شوین پی خوم از رومو استاش پرسیارک تان لیکم هنده خراب کار دیک تو خوشویسته که تیانگر توه اگر بتوانی رزگاریم که کامیان رزگاره که ابه یک دانه ان حال بجیرید دایی که ان خوشویسته که کامیان حال بجیرید پیم اما چه جوره پرسیاره که؟ رزگار کردنی دایکم. با چی والی؟ چونکه دایکم دوباره نبیتو بلام توانم خوشویسته که تر بدز بیرم. چی؟ اتوانی برویت او چی ود؟ پیویسته اوشتا با پیرز نبلن که حزکا گویلی بی کاتی که خوش؟ او محالا اما گلتا پی کردنه چونه بی او والامی راز بید ها؟ پیویسته والامی ام پیرز نبین او وکو چون حزیلیتی باوشی وی والاما کد راز داره چه؟ دایشتی بلی من بناو ام شرمزاریاتی پر نابم رگه ایکی تره دوزمو بخوا کات بسر چو رد کردنوی پرسیاره که و دور اخاته و نه توانی رگایی که تر بگری تبه اما گلتا جاریه ولامی او پرسیاره لمروفی که و ما مروفی که تره گوره نه توانین بلین او ولامی که دیاری کراوی هیا ولامی راستینه تیکشتم زور جاگم لوریو لشونی خوب بستا کورا چاو بری قداره که ولام راستکی دوزیه و وشی ترم لیو ناوی هرشتی که تر بلی جگل والا مکو دور اخمو تیگی باگاو رولی رو اما فیلی که احسانه گون استاش پر سیاره کو لی اکم کچکا تو کورکو رفین دراون توش اتوانی یکی چیان رزگارب کی حال بجره لنیوان یانا کامیان رزگاره کی هر استا پیم بلا لنیوان ام دوانه استا من چاوری والا میتوم اما گلتا با ایم هاکا پنج ای شیطان باش ماش نکن تواب کدی سه دو یک که تواب بو رگم دیمک رکورا پیکم من ابه وانه یک فیلی ام شیطان ابکم واز بینا همن برا لوریو آخر چونه تو انم هیور ببمو ها بمشه والام راسته که بفی رو روازانی والامی راست؟ ام والام راسته که منی او تو والامی راست بیدنگی بو ایتر با چی تین اگی بیدنگی؟ او تو باسی چی اکی؟ تو لسرته او تو ایل بیره نیا؟ نا توانین بلین او والامی که دیاری کراوی هیا راسته ام پرسیاره والامی نیه سر رای اوی که اتوانی لنیوان حال بجارده یکم مو دوم حالی بجاری باواته اکی تر مرز نیه والامی پرسیاره که بیتو بیدنگ بون خوی والاما ای چی الی درباره او کوری کروش خونه ارد والامی راست و تی تنیا و تیان اتوانی بروی واتا رگه اکی حاله ام با کرده ایوانیا راسته رگا راستا که لیره ویا راستو خو اگا تا داره که دو کات جمیر بپی برون راستو خو اگا نبرزایی که او چیه؟ کواتا بوشی ویا؟ هنی کز لپال داره کنو لناو کوخه که اجین اوان وکو رین نشان در کارکن اگر ایوان پی باش بی اوان رین مایی تانکن بوشونی تاقی کرنو که دا پیره بم بخشا لو حال سکوت آنها که پیویز نکه گوی پنایم من بایم کار آکم چون که من تامو چه جور اگرم کاته کسانی وکو تو بینم همو حالی خوب او بب بر راو چیه خیلی هاتو سودینیا نه تو آنم ولامی راست بدوزم آ هشت هر بدوی والامی راست اگر ری تو تواو اتوانی بوستی با چی؟ چون که تاقی کرنو که تواو بو از هنم بلا من پیویست بزنم ابی چی بکم اگر براسی توشی باری کی واحدم و بمیوی که کن رزگار بکم او که تا کم یان حل بجیرم مروفه که داد پرور نبم اگر یکی کن حل بجیرم بلا ملوانه روشه لروشان ناچار بم کدانه کن حل بجیرم رگه اکی ترم بونه منه تواو پیویست آماده بی بر رو بر بونه ویشتی خرابتر چون که بلاکان ببی اگه در کرنه وین ابيت اما دبي بو او روجي كاريغا كو پر ابي لكوسب. بطاوی بو بشو خوتی هموی دو کجمیر ریگه یا دو کجمیره که تواو نبو دو کجمیره که من تواو کرد تخته ایکی تریش هر همان شد نسراو تو بلی امرو بگی نشوینی تحقیق کرد نوکا یار من برسی ما امه وشته بخو یار یا بچه تهلی نوار رو ایسای بین زورم برسی ها سلاو کسی لیا لوانه ایره در روبر یای نجوره وا خیوی فیلبازی گراو لنوی کیریکو اتوانو خوانو کشیوازی مروف لیب کنو هرو ازو زیرکه او پیاوه جوا کوتو پیوسی بچار سرا ابیر بطی بین تکه خیزانه کم بزگار کن تکه لیوریو امبری نره با تو دانی تو خمیوه نبی اتوانه تبینی سبره که که تنانت بم تاریکی ناو ام دارستان شو براستی سیرم کوانت رنگم لیگر اگر اتوانی براستی بس نه اتوانی قصب که اوانه خیوی گوران اتوان بزمانی مروفیش قصب کن ابا او زور کرکم امو آسان درکه باستا برا کری چا براسی دور سر کشا کنه گمشه امیه طولی خوب لیو کمونه باستا تو باشی ازار پیگشتو من باشم ای خیزانه کم چونم تکایا پیم بله خمی اونه به هاورا کم چاره سر یکا بخم با تکایا من ببول ای خیزانه کم ام خالانه کورابیکا تو باشی؟ لیوریو چاکا وادیار سلامتن او پیاو چونا؟ بله تو هیچ خمه نبی بری نکانی زور بترسیدار نبو و روکو بینی من درمانه چی آرام کرو ما یو استا خوتو لنو کو خکر دیگشت چون زانی چون زانی که من هاوره که تو نیم بخیالش من ها که تو لیاریو بید دهام کر که او اگه داری او پیاب لی نره بید اویش باو کار رازی بو سر رای اوش دا من نبو که خیوی که فیل باس حالاتو من لبر جهشنی بری نره که هرشم کرده سره چون که او که تا او بطنی اما اولوه هل لبر وزانی استا ابی والا من بیتو تو کیت پیم بله تولید از دریجی کردن کتیب کم آوا. کنی کنی کنی تو چی؟ تو آهنی که من پیشتر لیم مای تو هوری اوی وانیا؟ او تو چون زانی که من او کسی پیشونیم؟ رخصاری تو بطاعتی جوازا ودانی تو زور برزو تیجا تو هرگیز نونا چی زور جوازی؟ چی مو؟ شتیکی بکنی نوی مود بو اوازی؟ چیزا کم درکو زور سرزابه بی بوی که بینی چند ساعتی پری و بسروی کسی بتوانی لیک من جیب کاتو زور دلخوشم باشه تو چون توانی دنگ و رخصاریان لیک جا که دوا نه خیر هرگیز زور سیره اوه من پیام کشه امیان بو اوه که کورا پی که پی کشه خیزانکی بو باشه اوه باسی کامیانکی رگه ما پی بند خو ما بنازین ایما رینشان درکانی خیزانک ما رولی هیل تاقی کرنو ای رو چکان من کچیانم منیش کوریانم ای هاوار ایو ایما تن هل خلطان شونی تاقی کرنو ای رو چکان سال بو سال گوره بوی زور قرسکا شو اینکی دست نشان کری بابزن بگویر او دست سلاتی که پی مادره وکر نشان درکن این با تاقی کرده وکن نبید بوشونی تاقی کنه وکن کواتا باشه ویا بلام ایم یارمتی همو بشدار بکنی تاقی کنه وکنه دی ایم تاقیه نکنه اگر بزنین زور گنجاون او کاتا هم بید بوشونی تاقی کنه وکن کرا پیکا بله تو چند نشانه که شهراوی گرنگ بکر هنه با اوی رونی بکی توا که ایمه شنو میر نین نشانه کان بو ام خاله بو کل سر دست ما که بو کچانی سالت بکر هنری لم نوچه تو توانی و بیکم سیر کردن لو تیب گیت کورا پیکا توانی اوشتا بزانی و اشکرائی بکا به نمره ای که زور برزدر چوا ایروز کورا پیکا بله نیوریو بله تو لسر تاوا من نه ناسی سر رای اوی وکو پزیشکی درکوتی و چرا سر کرده و بگره شهر زاتر لهمو پزیشکیک و لوه گرنگتر نو اصطایل دلنوائی کردنم لوه که خزانه کم سلامته بی جا لبروه من نمی سپاسی خوم پیارا کنم لبرم برو کاری که کرده بوستا شرمزار مکا تو او با شوه و لیاکات که نرم بید سر کوید و بو پی شوه بره بو تاقی کنوی راو چکان بویا تو در چوید براست انجامه یا لکو تایشه گون بله هیزا جسته یکت براسی سرسوره نره و تیوینی کرده کشه دگمنه اما شوالی یکه شایسته تاقی کرده وی روچه کامی توش در چوی یستاش اتام بین بوشوری تاقی کرنو ای راو شکن انشتیک تن پیلم او پیتن خوش دیه که هرسک ما بیکو در چوی هشتا زو بو آهنگیران ایم تنیا او من بده سینا و کشی او این تاقی کرنو کم چی تیایا اگر آهنگ اکی بچوک بگیارین ایم برو پیش کوتره چین براستی بی بباشی بیر کنو لشانی خوبم بو چیه بی همیشه اگر کسی که باشو بینی گونو هاورکانی کاتی که خوش بسره بند لو گشت آسمانیه لگلاوشا هیشتا نگشتونه تا خالی سره تا زنجیه دهاتو تیکوشان لپنامانوه همو توانا مخبکار